चश्मा हटा, नैनों से मेरे नैना लड़ा, थोड़ी जरा चश्मा हटा, नैनों से मेरे नैना लड़ा। जड़ी तू लवली बड़ी, तुमका भी तेरा पटाका है। अबे औरों में ओ जरा पचके रहो, तुमका नहीं ये धमाका है। तेरे चमके हैं किस्मत के तारे, मेरा दिल जब से तेरा हुआ रे। अरे चाचा क्यों पीछे पड़ा, अरे मारे मारे सिटी क्यों मारे, तू मेरा इंजन हुआ। विंडो में झांको दो सनम, अपनी फोटो पाओगे, और लाख खेलो मेरे इमोशन से, आई लव यू कहते जाओगे। हीरो है हम है अपनी फिल्म, तुमसे ही शादी रचाएंगे। तूने ढूंढा तो क्यों ना मिला रे, मेरे जैसा है कोई कहा रे। अरे चाचा ना बातें भुला, अरे आरे आरे तेरे बिना रे, रह जाएंगे हम गवारे। अरे आरे आरे तेरे बिना रे, रह जाएंगे हम गवारे। अरे जा रे जा रे धोखे आ, हमको ना चुना लगा रे। अरे जा रे जा रे मुंह धोखे आ, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, जा, ज